حضور یہ ارشاد فرمائیے مدنی قافلوں میں سفر کرنا سیکھنے سکھانے کے لیے ہو یا اس لیے ہو کہ دیگر مسلمانوں تک نیکی کی دعوت پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے؟ ایک کام کے لیے کئی نیتیں کی جاتی ہیں، جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا، لیکن وہی اللہ کی رضا پیش نظر ہو، اور اپنی تربیت اہم نقطہ اس کا یہی ہے کہ اپنی تربیت کا ذہن لے کر جائے، اگر دوسروں کو سکھانے کا ذہن لے کر جائے گا تو آپ کو شیطان پریشان کرے گا. جیسے کہ ایک بار ہوا تھا کہ ایک پنجاب کے اسلامی بھائی جو آئے تھے سالانہ اجتماع پر، تو وہ قافلے میں گئے کہیں اندرونی سندھ، پھر وہ ایک آدھ دن میں پلٹ کے آ گئے. بھائی کیا ہو گیا؟ تو کہنے لگے کہ وہ دیہات میں ہم کو بھیج دیا تھا، وہاں سارے سندھی اسلامی بھائی تھے، بےچارے اردو سمجھتے ہی نہیں تھے، تو ہم ان کے سامنے کیا بیان کریں، وہ سمجھتے نہیں تھے، تو ہم تو مطلب تنگ آ کر واپس آ گئے. تو اس پر میں نے ناراضگی کا اظہار کیا تھا ان پر، میں نے کہا تم کو یہ کس نے کہا تھا کہ تم مطلب میں نے کہا استاد بن کے جا رہے جو سکھانے بیٹھ گئے ان کو، آپ کو تو مطلب ثواب لوٹنا تھا اور اپنی تربیت جا کے کرنی تھی، تو آپس میں جو آپ تھے وہ سیکھتے سکھاتے رہتے اور اپنا مطلب قافلے کا وقت پورا کرتے، تشریف لاتے. تو میری ناراضگی پا کر بعض صاحب بھائیوں کو بڑا احساس ہوا، میں نے سمجھا لوگوں کا ذہن بھی بنا اور یہ لوگ دوبارہ مطلب قافلے میں سفر پہ چلے گئے. انہیں ذہن لے کر کہ ہم پر یہ ذمہ داری نہیں کہ ہم وہاں کے لوگوں کو سکھائیں ہی سکھائیں، ہم خود سیکھیں. تو جب یہ ذہن لے کر جائیں گے کہ ہم اپنی تربیت کے لیے جا رہے ہیں، تو انشاءاللہ مطلب یہ کہ کوئی بھی کمیونٹی ہوگی، کوئی بھی وہ زبان بولتے ہوں گے، اس کی وجہ سے آپ کو کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا انشاءاللہ عز و جل. ایک بار اپنا قافلہ جو ہے وہ کاشغر گیا چائنا، تو کاشغر والے تو بےچارے اردو کیا جانیں گے، تو وہاں تو واقعی اب کچھ سمجھ ہی نہیں پڑتی کہ یہ کس طرح ان کو مطلب ترکیب ملے. تو وہاں انہوں نے وہ کوئی استائی بھائی تھے ان میں شامل قافلے میں، انہوں نے وہ مولا یا صلی و سلم دائمن ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یہ پڑھنا شروع کیا قصید بردہ شریف. تو اس میں لوگ اکٹھے ہو گئے مسجد میں، تو کیونکہ عربی تو یہ الحمدللہ مسلمانوں کی مطلب ہے کہ ایسی زبان ہے کہ ہر مسلمان کو کچھ نہ کچھ شدبود ہوتی ہے، جو نماز پڑھتا ہے جو نماز میں عربی پڑھی جاتی ہے، جمعے میں خطبہ عربی ہوتا ہے. تو لوگ اکٹھے ہوئے، اس میں بعضوں کی آنکھوں میں آنسو جاری ہوئے، چاہے بچاروں کو کچھ بھی نہیں پتا تھا کاشغر کے مسلمانوں کو، وہاں مطلب مسجد میں جوتے پہن کر آتے تھے وہ لوگ، مسواک کا کوئی تصور نہیں تھا، مسواک ملتی بھی نہیں تھی، پتا بھی نہیں تھا. تو اب انہوں نے اشارے اشارے میں ان کو جوتوں کا سمجھایا، باہر دروازے پر اتار کے دکھایا کہ جدھر جوتے اتارتے ہیں پھر یوں کرتے ہیں یوں رکھتے ہیں، تو وہ جوتے اتارنے سیکھے وہ. اچھا پھر ان کو لے گئے جنگل میں، مسواک دکھائی، اس کے ثواب اور اشاروں سے جس طرح بھی بات تو مل جاتے ہیں، ٹوٹی فوٹی انگلش جانتے ہوں، تو ان کو مطلب یہ مسواک کاٹ کاٹ کے ان کو مسواک کرنے، وہ سب مسواک کرنے لگے، بیچاروں کو پتا ہی نہیں تھا. وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بولتے تھے، سنت تو یہ بالکل کومن ہے، دنیا کی ہر زبان میں سنت بولتے ہیں، غالباً انگلش کو بھی سنت کا مطلب یہ استرا ہے سر ہماری، تو سنت بھی چل جاتا ہے لفظ، تو وہ سنت پیغمبر اس طرح ان کو سمجھایا. تو مسواکیں شروع کی انہوں نے، اچھا پھر ایسے مل گئے جو اردو جانتے، پھر اردو والوں کی مدد سے مزید مطلب لینے کی کوشش کی، وہاں ایسا بھی ہوا کہ بعض کفار مسلمان بھی ہوئے، اور وہاں چونکہ وہاں مطلب کمیونزم غالباً ہے، لا دینیت ہے، ویسے یہ تو مسلمان تھے، مسلمان کو دنیا میں کہا نہیں، تو جن سے پتا اپنے سائے بھائی جن میں کام کر رہے تھے وہ مسلمان تھے سارے، لیکن مسلط تو وہ لا دین قانون ان کے مطلب جو اقتدار جو ہے ارباب اقتدار لا دینیت ہے. تو ادھر کسی کے گھر میں اجتماع شروع کیا، کچھ عرصہ اجتماع چلا، پھر بس چھاپا پڑا اور بیچاروں کو سب کو بند کر دیا، اور بڑی آزمائش آئی تھی. تو اس طرح مطلب یہ کہ زبان نہ بھی جانتے ہو تو حکمت عملی اگر آپ جانتے ہوں گے تو آپ کام کر سکتے ہیں، ناممکن نہیں ہے. چینوں ہمارا، ہندوستان ہمارا، ہم اس کے پاس باہیں سارا جہاں ہمارا. دیکھو نا، صحابہ اکرام علیہ الرضوان دنیا کی ہر زبان تو نہیں سیکھی تھی نا، لیکن دنیا میں اسلام کا پیغام لے کر نکل تو گئے نا، اور پھیلا بھی دیا. والله تعالى اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم. صلوا على الحبيب.